We'll be right back. frozen photographs. Remember, forget the stakes, the way you take the ways you make the moments pass. I can never hurt you more. bit of fun now.

לתת לך כל הלילה צומי, רק תתייחס כל הזמן בריג שפרצוף כועס יאללה, פשלמה, אם את לא בקטע פתאום היא נלחצה, הרגישה מרולטה אני מבין שגם בעלה אבל היא תקועה בבועה של העלה הפוזה לא נותנת לה לדבר ובסוף היא מסמסת לי This official remix Soul King And the genius Dream Coin 69 Put your motherfucking hands up